Ey Adem oğulları! Size kendi içinizden ayetlerimi anlatmak üzere peygamberler gelir de, kim Allah'tan korkar ve halini düzeltirse onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.